φιλόλογο το 85 το τραγουδάκι. Πώ έχουν αλλάξει εποχέ και πίστε να σου πω ότι πολύ καλά, να ξέρει. Αλήθεια, και εγώ ήθελα να μου το πω αυτό. Και ξέρει κάτι, είμαι κιόλα. Ονειρεύομαι μια κοινωνία που δεν έχει αξία. Το πόσε γάμισε, μα πόσε ξάπλωσε. Το ίδιο κρεβάτι, το πόσο στα αλήθεια πολύ τη αγάπησε. Όμω, νιώθω τόσο μόνο σε τα όνειρά μου. Μα μάλλον τριωθώνει ακόμα η σειρά μου. Και με ένα μικρόφωνο για συντροφιά μου ανοίγω ξανά την καρδιά μου. Γι' αυτό κάπου εδώ σταματώ. Γυρνώ το χρόνο πίσω ώστε να ξαναγίνω παιδί μικρό. Και μέχρι κάποιο τι να σε βρω. Σου εύχομαι ταξίδι καλό και σα πω χαιρετώ. Επ' ευκαιρία στο πείμα του Βάρναλη ήθελα εμπνευσμένο και ερμηνεμένο από τον Ξυλούρη. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόη και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντο στα στρέμματα. Και στο πολέμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολυβόλα να σκοτώνω τη λαή. Για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή. Για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θάνα ποδά ο ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θάνα ποδά ο ντουνιάς. Θα θάνα ποδά ο ντουνιάς.